kohdinkulmaa etsimässä. Lämme nyt on maa, asfaltti jo koukuttaa. Metsätieltä löydät kaarteet, siellä unelmat ja aarteet kesä tullassa. Sehän tässä naurattaa, metsä tuoksuu. Matkaa!